Nie palcie trawki. Nie palcie trawki. Raz gras i konstruktor faz, duży bas, ciężar jak łaz. Bardzo prosty jest ten przekaz. Raz gras i konstruktor faz, jeszcze większy bas. Full wypas, rozjebka na max. Raz gras i konstruktor faz, duży bas, ciężar jak łaz. Bardzo prosty jest ten przekaz. Raz gras i konstruktor faz, jeszcze większy bas. Full wypas, rozjebka na max. Dla wszystkich krajobrazowiczów, dla zwiedzających pejzaże. Relax ten idzie w parze, a czas pokaże. Tempo zwolnione, a jeśli jeszcze nie, to zapraszam ciebie do wspólnej wędrówki przez naturalny świat. Tutaj nie ma żadnych praw, nie wierzysz, sprawdź. Choć teraz małe komplikacje, jadę dalej, miło widziane są abstrakcje. Polskie nacje czekające na legalizację. Gratulacje, jeśli dajesz głos na zielone wariacje. Pozytywne wibracje, wybiegające modulacje. A racje, kurwa, nie z tej ziemi. Jak może być inaczej, skoro wszystko w zieleni się mieni? Takich płomieni nie zgasi, jeśli są proste od serca. Przecież wiem, to się zawsze potwierdza. Kolejna myśl utwierdza, prawda człowiek? Czujesz już trochę ciężar swoich powiek. Nie pytaj o wiek, nie pytaj o czas. Podoba się, więc nie mów pas, nie mów pas. Raz gras i konstruktor faz, duży bas, ciężar jak głaz. Bardzo prosty jest ten przekaz. Raz gras i konstruktor faz, jeszcze większy bas. Full wypas, rozjebka na max. Teraz wszystko na raz, to zadowala jak pokerze a. Wyostrzone są wszystkie zmysły, mówię same pomysły, same pomysły. Odjeżdżam, dzisiaj nie oglądam, w trasę daleko tam. Skąd ja to znam, skąd to znam? To było tak dawno, że nie wiem sam. Spoko luz, długo jeszcze wytrzymam. Wszystko naginam, następna faza wkręca się. Jest zajebiście, każdy to wie, każdy to przyzna. Potem grzechy swoje wyzna. Płyniesz statkiem, stoisz mielizna i czekasz, aż pomyślny wiatr zawieje i następną fazę przywieje. Zagubiony, nie wiesz co się dzieje, a wielki bas kołysze was, więc jeszcze raz poczekujemy konstruktora faz. Za czas nie liczy się dla nas, więc jeszcze raz gras i konstruktor faz, duży bas, nie żal jak głaz. Raz gras i konstruktor faz, duży bas, ciężar jak głaz. Bardzo prosty jest ten przekaz. Raz gras i konstruktor faz, jeszcze większy bas. Full wypas, rozjebka na max. Raz gras i konstruktor faz, duży bas, ciężar jak głaz. Bardzo prosty jest ten przekaz. Raz gras i konstruktor faz, jeszcze większy bas. Full wypas, rozjebka na max. Na max. Daleko, a jakże blisko, przepalona jaśń, jeszcze głębiej płaszczać, wiek rozchodzi się. Natura kręci mnie, blue, blue, blue, blue. Plus powietrze tu, szybko mówiąc luz. Raz, dwa, raz, a konstruktor faz, nie wśród nas. Teraz i zawsze, niech każdy teraz klaszcza. Głowa bezwładnie kiwa się. Wchodzę za każdym razem, metamorfozę na drodze uniesienia spotykam. Stąd tak szybko nie znikam, tego stanu nie unikam. Dla was ta liryka, prosto z głośnika. Rozwój anaklika, nigdy nie znika. A czas nam przez palce umyka i nieubłaganie znika. Więc wykorzystaj czas najlepszych faz. Nie słuchasz nas, prowadzi cię bas. Za startowy pas, już w pełni dawno gras. I gaz, gaz, gaz do dechy, dla brechy, pod wpływem zawiechy. Wszyscy głęboki wdechy, uciechy. Nie z tej planety, orety. Co się ze mną dzieje, umysł szaleje. A każdy się śmieje. Raz gras i konstruktor faz. Raz gras i konstruktor faz, duży bas, ciężar jak głaz. Bardzo prosty jest ten przekaz. Raz gras i konstruktor faz, jeszcze większy bas. Full wypas, rozjebka na max. Raz gras i konstruktor faz, duży bas, ciężar jak głaz. Bardzo prosty jest ten przekaz. Raz gras i konstruktor faz, jeszcze większy bas. Full wypas, rozjebka na max. Raz gras.